Cuando seas aburrido y no sabes qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ir a Arabia, en una alfombra a voar, acompañado de un señor, saudar a Lipapá. As novas de Centieiras, bo día a todas e todos. Logo do período de vacacións de Nadal, estamos nunha semana con poucas novas. Todo comeza a ser como antes. Temos que seguir a estudar. O equipo directivo infórmanos que o traballo desenvolvido durante o curso 2010-2011 baixo o título Introducción transversal do principio de igualdade e o rexeitamento da violencia de xénero foi presentada aos premios Irene do Ministerio de Educación, que resolveu outorgarlle unha mención de honra. Tamén aparece publicado un resumo na revista Idea, Experiencias de Aula, que publica o Cefore de Ferrol, e na revista virtual Eduga da Consellería de Educación. Este proxecto desenvolveuse a través de múltiples actividades nas que o aspecto máis orientable foi a activa participación do alumnado, desde Educación Infantil a do terceiro ciclo de Educación Primaria, para os que contamos co apoio do Cefore, do Concello de Fene e a colaboración das familias. As actividades foron variadas e diversas para atender aos intereses dos alumnos e alumnas das distintas idades. O roteiro da igualdade para destacar as mulleres de diversos ámbitos de desenvolvemento. O traballo sobre a India e as similitudes e diferenzas con Galicia. A conmemoración con diversos traballos colectivos do Día Internacional das Mulleres e do Día contra a Violencia de Xénero. Este premio, así como a divulgación do noso traballo, prodúcenos unha grande satisfacción e confírmanos que este camiño cara a igualdade consolídase no ámbito da nosa comunidade educativa, mellorando e favorecendo o rexeitamento dos roles tradicionais entre todos. A semana que vem prometemos contarvos moitas cousas. Agora deixámonos con Colle un libro. Hoxe imos recomendar un libro para o terceiro ciclo de Educación Primaria. É un libro de Xosé Neira Vilas, O Cabaleño de Buxo, con ilustración de Xosé Díaz e publicado por Edicións do Castro, Sada, en 1971. Xosé Neira Vilas naceu en novembro de 1928 en Gres, Vila de Cruces, Pontevedra. En 1949 emigra a Buenos Aires, onde desempeña traballos diversos. toma conciencia da identidade de Galicia, en contacto, sobre todo, cos intelectuais do exilio e desenvolve un intenso activismo cultural galego. En 1957, casa coa cubana Anise Miranda. Xuntos fundan a organización Libreiro Editorial, Follas Novas, para difundir o libro galego en América. Publica en 1960 o poemario Dende Lonxe, en 1961 a novela Memorias dun Neno Labrego. Nese mesmo ano, 1961, Neira e Anisa van residir a Cuba. É aquí onde escribiu a maior parte da súa obra literaria. Logo, de 31 anos, na Illa Caribeña, xa xubilados, regresan a Galicia en 1994 para vivir en Gres, a súa vila natal, donde dirixe a Fundación Xosé Neira Vilas e continúa coa súa labor cultural e periodística. Foi investido doutor honoris causa pola Universidade da Coruña. É membro numerario da Real Academia Galega, Premio da Crítica Española Narrativa e Premio da Crítica Galega Ensaio. Foronlle outorgadas as medallas Castelao, Pedrón de Honra e Celanova, Casa dos Poetas. Parte da súa obra foi traducida a outras linguas. Ruliño é un neno pobre de aldea. No seu proceso de coñecemento do mundo, asistimos con el a súa primeira romería, a descuberta dun niño de rula. A máxe de verse retratado nun papel brillante ou a fascinación do mundo exótico do circo. Todos son camiños novos por descubrir, e neles vai medrando, porque lle nace un irmán pequeno que ten que cuidar aínda que lle limita as posibilidades de xogo. Ademais, asiste por primeira vez á escola. Imos contar algo dos seus primeiros aconteceres. Na porta da escola, nas eiras, en calqueira recanto da vila, cando chega o tempo de sol quente e follas verdes, os rapaces falan dos niños. Eu sei dunde pega Marza. E eu atropei tres de carrizo. Pero ninguén dicía deles. O trato era non llos amostrar a ninguén máis. Ruliño atopou o seu primeiro niño unha mañá, ben preto da casa, cando foi repinicar as legoñas. Estivo repinicando un boanaco, neso veu que a ovella andaba por ali e foi se enredar con ela. Arre, miña burra. A ovella liscou a gallope por entre os bacelos, co rapaz de riba. E cando chegou á beira do monte, guindouno. Ruliño caeu como un palloco. Deu un pinche carneiro na erva e cibou unha risada. Foi daquela cando un paxaro grande saeu volando como un lóstrego. Era unha rula. Agarimado tras dunhas vidras, estaba o niño con dous ovos pequechos, azulados. Un niño feituco de garabullos. Ruliño botouse pola aldea adiante, contándolle aquela nova aos seus amigos, pero sin decir onde estaba o niño. Eles aconsellaronlle que apillase a rula cunha lanzada. Púxose o trafego. Foi Ruliño un día e outro, armou a lanzada moitas veces, pero a rula non voltou. Os dous ovos azuis podreceron co tempo. Música para ti. Esta semana recomendamos a canción de Uxía Señi, As nosas cores, que aparece publicada no seu CD Eterno Navegar, Oxía Domínguez Senlle naceu en Sanguiñada, Mos, o 19 de novembro de 1962 e comezou a cantar desde moi nova. En 1986, con só 24 anos, publica o seu primeiro álbum, Foliada de Marzo, cunha música bastante aproximada ao tradicional. Influencia polo espertar da poesía galega na música popular. O traballo máis recente publicou este ano pasado. A cantante de Mos gravou por primeira vez un disco no Brasil, Meu Canto, para celebrar as bodas de prata da súa carreira musical. Un disco no que a cantante retorna ao seu canto máis primario e sentido. Ademais de manter unha prolífica carreira musical en solitario e de colaborar en dúcias de proxectos alleos, Uxía produce, escribe e compón cancións para os primeiros traballos discográficos de Emilio Rúa, Cantareiras do Vermes, Malvela e a Señora Carmen e para A Nena e o Grilo. Os seus temas están tamén recollidos en máis dunha dúcia de compilacións nacionais e internacionais. Tamén compón ou intervén na banda sonora orixinal de media dúcia de proxectos audiovisuais. O disco do que falamos hoxe, Eterno Navegar, foi o seu quinto disco en solitario e non chegou ata 2008. Nel rodéase de músicos galegos, africanos e portugueses para ofrecer unha proposta musical na que as raíces galegas conviven cos cantos portugueses e africanos. Deixamos vos con esta fermosa canción de Uxía Senlle, As Nosas Cores. Ata a próxima semana! Baten palmas frente ao cais. Adían pesares na madrugada. Tecen redes de